Meijer. Voor boekingen surf je naar www.radiopuurhollands.nl of een mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurhollands langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Lieve mensen, ik zeg een hele goede avond op deze avond, de woensdagavond 23 november 2011. En u luistert naar DJ Harry met Nostalgie met Hockey. Ja, dan ga ik eerst de DJ's van de afgelopen week ga ik bedanken voor het gezellige draaien. We hebben weer lekker kunnen genieten. En wat dacht u van onze geweldige non-stop, de nieuwe non-stop, samengesteld door onze chef d'équipe, onze Marco. Ja, de slogan is, luister nu met plezier, luister dan vooral hier. Ja, ik ben bij u van de klokken van 8 uur tot 11 uur. De verzoekbox die staat open, dus wilt u een verzoekje horen, ga naar de website. U klikt op verzoek, u scrolt naar beneden, u vervult de gegevens in. U gaat het verzenden, het komt bij mij terecht en ik ga het voor u draaien. Ik heb een programmaatje van 1990 tot 2000. Maar ja, verzoekjes zeg ik ten alle tijde, die gaan voor, hè. Want u bepaalt uiteindelijk de gezelligheid. Ja, nu weet het ook, Radio Puur Hollands is genomineerd bij de Salto Award. Dus vergeet u ook niet vooral te stemmen als u dat nog niet gedaan heeft. U gaat naar de website en u leest daar, staat er een klein icoontje waar u op kunt klikken en de rest wijst zich helemaal vanzelf. Zoals ik al zei, het programma is Nostalgie met Henri. Maar de verzoekjes die gaan natuurlijk voor. We gaan eerst starten zometeen met de klapper van de week. En dat is Edwin. En die zegt, leef je leven. Kijken en soms ook naar me wijzen. Mijn ogen steeds ontwijken. Wat willen ze bewijzen? Maakt het vooruit dat ik niet alledaags ben en mijn leven niet als iedereen plant. Ze mogen denken wat ze willen. Ik laat me niet meer kisten. Geen tijd meer aan verspillen of dagen aan verkwisten. Ik trek mijn plan en neem het echt in handen. Laat jaloezie voor eeuwen stranden. Wees wat liever voor elkaar. Sta voor een ander klaar. Dat is toch niet zo raar. Ja, dat was de klapper van de week, Edwin en Leef je leven. Ja, en volgende week dan zal er wel weer een nieuwe klapper zijn, want u weet het, hè, aanstaande maandag, dan is in de studio J.J. Bauer. En dan is hij te gast bij onze Marco en Laura natuurlijk. Ja, en wat gaan we doen? Ja, we gaan lekker naar de jaren 90. 1990, daar begin ik mee, met Rod Stewart en Tina Turner. And it takes two. One can have a dream, baby. Two can make a dream so real. One can talk about living love. Two can see how real it feels. I can wake up all the stars to come. It Takes Two van Rod Stewart en Tina Turner natuurlijk. We gaan verder in de jaren 1990 natuurlijk. En dat is eveneens in 1990. Vaya con Dios met What's a Woman. Vaya con Dios, What's a Woman uit 1990. We gaan naar het eerste verzoekje van deze avond. En dat komt van DJ Desmond. En hij zegt, ook een hele goede avond Harry. En maak er weer een feestje van vanavond. Nou, ik ga mijn best doen. Jij vraagt aan de Pieter Toppers met feest in Nederland. Ja, en bijna is het zover hè, 5 december. En dan... is het pakjesavond, want het 6 december, dan worden ze allemaal wakker en dan staat de hele tafel klaar. Of de schoenen zijn gevuld bij de kachel. Even, laat het maar afwachten. Ik vind het wel spannend hoor. De Pietentoppers, een feest in Nederland. Thank you. in Sinterklaas. We hebben zakken vol met maatschappij en speculaas. Voor groot en klein samen, iedereen die hoort erbij. En hoor je de muziek, ja dan zijn wij van de partij. Als je wilt, kom dan maar gauw, wij zijn hier speciaal voor jou. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor sfeer garant. Dus Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Van Pietentoppers, maar feest in Nederland. We wonen in de zon, in Spanje op de mooiste plek. Voor alles is een Piet, ja het is top, het is te gek. En dan komt weer ieder jaar Holland, we gaan erheen. De schoen die wordt gezet en zingen dan met iedereen. Als je wilt, kom dan maar gauw, wij zijn hier speciaal voor jou. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor sfeer garant. Dus Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Van Pietentoppers, maar een feest in Nederland. Van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas, je bonnebonnebonnen, gooi wat in mijn lichtlichtbonnen. Als je wilt, kom dan maar gauw, wij zijn hier speciaal voor jou. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor sfeer garant. De Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Van Pietentoppers, maak een feest in Nederland. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor sfeer garant. De Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Van Pietentoppers, maak een feest in Nederland. De Pietentoppers, we zijn weer in het land. De Pietentoppers, die staan voor sfeer garant. Dus Pietentoppers, zet de boel maar aan de kant. Want Pietentoppers maken feest in Nederland. Ja, ja, dat waren de Pietentoppers, een feest in Nederland. En die mocht ik draaien namens DJ Desmond. En hij zei, ook een hele goede avond, Harry. En maak er weer een feestje van vanavond. Nou, we gaan ons best doen, hoor. Ja, zeker weten. We waren in het jaar 1990 bezig. En ik heb er nog eentje uit 1990 klaarstaan. En dat is Prince met Thieves in the Temple. Love come in a hurry. There are thieves in the temple tonight. They don't care where they kick, just as long as they hurt you. There are thieves in the temple tonight. Now if you dare, come save me from all this cold despair. I can hang when you're around, but I should die if you're not there. Love, come quick. Love, come in a hurry. There are thieves in the temple tonight. Like a poor man looking for gold. There are thieves in the temple tonight. Voices from the sky say rely on your best friend to pull you through. But even if I wanted to, I couldn't really truly, 'cause my only friend is you. Tonight, kicking me in my heart. be the better that ever be. In the tempo of tonight. Oh, in the tempo tonight. Hurt me. Love, come quick. Thief in the Temple was van Prince uit 1990. Ja, de verzoekbox die staat open, lieve mensen. Dus u mag rustig verzoekjes aanvragen. En die hoeven echt niks te maken te hebben met het thema. Het mag oud, het mag nieuw zijn. En ik zou zeggen, doe het lekker aanvragen. We gaan het lekker gezellig tussendoor draaien natuurlijk. We gaan naar het jaar 1991. We gaan naar Queen en Innuendo. Thank you. Artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Het is heel heel goed. Heel goed. Het is allereerst rij en rij. Achterhelft. Ladies and gentlemen, here we go. Welkom. Ja, wat u net hoorde, dat was natuurlijk A Queen met Innuendo. Uit 1991. En we gaan verder met 1991. A Slate en A Radio Wall of Sound. This is Rockin' Radio, the Wall of Sound. Noise. Ja, dat was Slate en Radio Wall of Sound uit 1991. En zo draaien we lekker gezellig door in de jaren 90. Maar de verzoekjes die gaan uiteraard voor. En we hebben weer een verzoekje binnen van onze Andries Akkerman. En hij zegt, ik wil graag horen Romy met een gouden ring. En dat speciaal voor Mattie en Leffert en alle luisteraars. Nou, leuk dat jullie ook weer op luisteren zijn. En als u toch op luisteren bent en u gaat naar de site, vergeet u dan niet te stemmen op Radio Puur Holland. Voor de Salto Award natuurlijk. U kunt het op de site zien, u klikt op het icoontje. En u komt op de site van Salto en dan wijst het zich vanzelf. Dus vergeet u vooral niet te stemmen, lieve mensen. We gaan het verzoekje draaien van Andries Akkerman. Romy en een gouden ring en dat speciaal voor Mattie en Leffert en alle luisteraars. Ook een man heeft zijn droom. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen. Van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen. Maar er is er niet één zoals ik. Neem deze gouden ring van mij. Voor altijd samen, ja dat zijn wij. Al het andere gaat voorbij. Maar jij blijft bij mij. Ik zag haar voor de eerste keer. En wist toen wat ik wou. Nooit wil ik een ander meer. Dat meisje wordt mijn vrouw. Neem deze gouden ring van mij. Voor altijd samen, ja dat zijn wij. Al het andere gaat voorbij. Maar jij blijft bij mij. Je lachte vrolijk zo spontaan, je ogen stralen blauw. Vast besloten bleef ik staan, want ooit zeg ik ben jou. Neem deze gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Al het andere gaat voorbij, maar jij blijft bij mij. Gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Al het andere gaat voorbij, maar jij blijft bij mij. Het leven is vol zonneschijn, vanaf die eerste dag. Ik wil voor jou de ware zijn, zolang ik leven mag. Gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Al het andere gaat voorbij, maar jij blijft bij mij. Neem deze gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Al het andere gaat voorbij, maar jij blijft bij mij. Ja, dat was Romy en een gouden ring. En die mocht ik wegdraaien namens Andries Akkerman. En dat speciaal voor Mattie en Leffert en alle luisteraars. We gaan naar het volgende bezoekje. En dat komt van Claudio. En Claudio, leuk dat je ook op luisteren zit. Hij zegt, ik wil graag horen de Rolling Stones met Ruby Tuesday. En dat voor iedereen op luisteren, voor Harry en zijn gezin en het hele team van Puur Hollands. De Rolling Stones met Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. Unkind. Ja, dat waren de Rolling Stones met Ruby Tuesday, aangevraagd door Claudio. En hij zegt voor iedereen op luisteren, voor Harry, voor zijn gezin en voor het hele team van Radio Puur Hollands. Ja, we gaan naar het volgende verzoekje en dat komt van onze Marco en Laura. En zij zeggen ook, Claudio, leuk dat je luistert naar ons. En dit plaatje, dat dragen wij ook een beetje op aan jou en voor iedereen op luisteren. En het gaat worden de Scorpions met Wind of Change. Listening to

zijn. Ga uit van jouw talent en niet onzeker zijn. En hou je vast aan je eigen idealen, dan zal jouw ster voor eeuwen stralen. Wees wat liever voor elkaar, sta voor een ander klaar. Daar is toch niet zo raar. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt dan mee. Je voelt je weer oké. De klapper van de week, Edwin, en leef je leven. En ja, vergeet u niet aanstaande maandag te luisteren naar Marco en Laura natuurlijk, want dan hebben we weer een zanger in de studio, onze DJ Bauer. En ja, u kunt ook nog altijd stemmen. En u gaat naar de site, want wij staan genomineerd voor de Salto Award natuurlijk. U gaat naar de site, u leest het en daar zit er een klein icoontje bij. Als u daarop klikt, komt op de site van Salto en dan kunt u op ons gaan stemmen. In ieder geval, zij die gestemd hebben en die nog willen stemmen, doe het. Ik ga vanaf deze plaats, ga ik u hartelijk danken daarvoor. We gaan het volgende bezoeken. Dat komt van oma Rietje. Dit is voor Desmond. En ja, ik heb net al Gordon van de Los Angeles Voices gedraaid. Maar deze vindt Desmond ook mooi, oma. Dus die ga ik even draaien voor hem. Dr. Victor en Mambosa. Zo verleid, weet jou maar van jou, wat zo aan mij glauw. Heb jij jouw pa gevraagd, of jij mag rangen draag. Jouw lesie is nog laag, en jij wel aan mij komt vraag. Dan staan toch net jouw stootigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stootigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stootigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stootigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Zal ik of zal ik niet, dus kijk je te verkeer. Ik kan toch niet zo blij, lekker ontevreden. Dan staan toch net jouw stootigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stootigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stootigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan staan toch net jouw stootigheid. Is zo naar moeilijkheid. meer open. Ik draai dan nog een lunt. Kijk eens op voor een kop. Jij zal maar voor mij moeten hokken. En jij jouw pa gevraagd of jij mag rangen draag. Jouw nestie is nog niet na. En jij wel aan mij komt vlak. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Riririririro. Tirararo. Riririririraro. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Ja, ja, dokter Victor en Mambosa. En die mocht ik wegdraaien namens oma Rieke. En dat voor Desmond. We gaan naar het volgende bezoekje. Dat komt van onze rode, van onze DJ Bianca. En ze zegt, goedenavond daar in de studio. Gezellig dat je daar weer bent. En draai maar een mooi plaatje voor jullie daar. En voor iedereen op luisteren. Dan ben ik zeker niemand vergeten. Nou, ik was net van plan om naar het jaar 1992 te gaan. En ik heb van 1992 heb ik ook jouw verzoekje gekozen, Bianca, want ik mocht zelf kiezen. Dus ik heb Julio Iglesias genomen met Milonga Sentimental. Para llorar, tu amor se secó de dolor, nunca dijiste por qué. Yo mejor suelo pensar que fue traición de mujer. Varón, va a quererte mucho, varón, padecerte bien, varón, olvidar a cambio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentirador. Es fácil pegar un bajo para cobrar una traición o jugarse en la daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, varón, para desearte bien, varón, y dar a gran Dios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado de ti. Ja, dat was Julio Iglesias en Milonga Sentimental. En die mocht ik wegdraaien namens onze DJ Bianca. En ze zeiden, goedenavond daar in de studio. Gezellig dat je er weer bent. En draai maar een mooi plaatje voor jullie daar. En iedereen op luisteren. Dan ben ik niemand vergeten. Nee, op deze manier ben je helemaal niemand vergeten, Bianca. En nog bedankt voor je verzoekje. Volgend verzoekje komt weer van Marco en Laura. En ja, in het kader van het jaar 1992, zeggen ze, willen we graag voor iedereen op luisteren horen, Bon Jovi met Keep the Faith. Just begun. I have suffered for my anger. The war that can't be won. Father, Father, please believe me. I am laying down my guns. I'm broken in my marrow. Forgive me. Somebody, oh, the mother, somebody. Bon Jovi en Keep the Faith. Aangevraagd door Marco en Laura. En ze zeiden alvast voor 1992. En voor iedereen op luisteren. Ja, we zijn in het jaar 1992 beland. En ik heb er eentje klaarstaan van Celine Dion. En If You Ask Me To... Celine Dion, If You Ask Me To, uit 1992. Ik ga er nog eentje doen van 1992, want die had ik ook nog lekker staan. En dat is Michael Jackson met Remember the Time. Do you remember when we fell in love? We were young again and a something. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did. Do you remember? back and forth. Then we said it all for you know. Do you remember us holding hands? Remember the danger up in the sky? Remember that time we fell in love? Remember the time we visited the world? Remember the time we fell in love? Remember the time? Remember how we used to talk? No, we'd stay on the phone and night till dawn. Do you remember all the things we said? Like, I love you so, I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Remember every morning, remember birds we sang? Do you remember those special times? Remember go on in the back of my mind? Remember the time we fell in love? Remember the time we first met? Remember the time we fell in love? Remember the time? Ja, dat was Michael Jackson en Remember the Time. En dat was de laatste van 1992. We gaan weer even een verzoekje draaien en dat komt van onze Desmond. Want we naderen de Sinterklaastijd, hè. En ja, en wanneer is het Sinterklaas? Ja, ze zeggen meestal 5 en 6 december, hè. 5 december pakjesavond en 6 december dan is die weer over de daken geweest. En dan vertrekt hij weer. Nou, ik ga hem lekker gezellig draaien. En 5 december. Ook nog werken voor die lieve Sinterklaas. Daarom zingen wij. Als je een fiets bent, ben je fiets voor het leven. Er is niets mogelijk. Alles mooi verpakt voor de avond van de zin. De cadeautjes staan alvast op straatnaam gesorteerd. En nog wat ik herken, maar is al verleerd. En ik weet, er komt een dag, dan is het weer voorbij. December. En die mocht ik wegdraaien namens DJ Desmond. En dat voor iedereen die het zo lekker spannend vindt, dat die tijd nadert van Sinterklaas natuurlijk. We gaan even de reclamepjes doen. Nee, we gaan niet de reclame doen. Ik ga gewoon even lekker gezellig een jingeltje ertussendoor gooien. Radio Puurland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is heel goed. Heel goed. Alle hits. Rij en rij. Ladies and gentlemen, here we go. Welkom. Ja, ja, het jaar 1992 hebben we afgesloten. We gaan naar 1993. En onze rode die vraagt er eentje aan uit 1993. Dat speciaal voor Marco en Laura. Nou, en ik mocht hem gaan uitkiezen. Nou, ik heb Aretha Franklin genomen met een natural woman. Kom hier eruit, kom hoor. Looking out. Quickie dance, wil wel eens helpen. I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. Claim it. I didn't know just what was wrong with me. Ja, dat was Aretha Franklin met A Natural Woman. En die mocht ik wegdraaien namens onze DJ Bianca. En dat speciaal voor Marco en Laura natuurlijk. We gaan door 1993 met de Four Non Blondes met What's Up. Still trying to get up that creepy hue of of hope for a destination. Ja, dat waren de Four Non-Blondes met What's Up. Mijn laatste uit 1993, want ik zie dat er alweer een verzoekje gedaan wordt, is Lenny Kravitz met Are You Gonna Go My Way? Met Are You Gonna Go My Way. We gaan het even iets rustiger aan doen. We gaan een verzoekje draaien en dat komt van mijn eigen schoonmams Riet Buscher. En dat is voor iedereen op luisteren. Ze wilden een mooie hebben van André Hazes. Nou ja, wat is er mooi? Het ene moment. Dat ik jou zag en jij naar me keek. Dat ene moment had ik nooit gekend. Wist niet dat het bestond. wachten. Misschien dat je ooit dat ene moment wat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat ik jou als zeg je dan niets, ik heb dan toch iets, dat ene moment. Voordat ik wat zeggen kon, was jij al in me. Denk ik aan jou elke dag, aan het ene moment dat ik je zag. Van André Hazes, aangevraagd door mijn schoonmams en dat voor iedereen op luisteren. Nou hoorde ik dat onze DJ Marina en Flipke naar Blankenberg wilden. Nou ja, wie kan er beter over zingen als Jetty Paletti? Ik wil met jou naar Blankenberg. Hij weer op wil laaien zonder veel gedoe. Ik wil gemak van zee en strand ligt zo dicht bij elkaar. En s'avonds lekker pieren waaien op de boulevard. Ik wil met jou naar Blankenbergen. Een koude pint op een terras. De liefde bloeit in Blankenbergen. Ons hart dat hoort bij Blankenbergen, de parel van het Vlaamse land. We lopen samen op de pier, romantisch heel plezant. Nog even naar de boulevard, een pintje in de hand. Het was weer overheerlijk hier, zo'n fijne dag vandaag. Daarom zeg ik me luid en fier, wat zie ik u toch graag. Ik wil met jou naar Blankenbergen. De liefde bloeit in Blankenbergen. Kop omhoog met ieder glas. Ik wil met jou naar Blankenbergen. Samen verliefd gaan hand in hand. Ons hart dat hoort bij Blankenbergen. ons hart dat hoort bij Blankenbergen. De parel van het Vlaamse land, de parel van het Vlaamse land. Ja, ja, dat was Jetty Paletti natuurlijk met Ik wil met jou naar Blankenberg. En ja, die draaien ik even lekker gezellig weg voor onze DJ Marina en Philippe natuurlijk. We gaan een verzoekje draaien, dat komt van DJ Desmond. En dat is speciaal voor die rode Bianca van de dinsdagavond, zegt hij, van 1900 tot 2200 uur. En afgelopen dinsdag heb ze weer een beetje raar gedaan met Paul de Leeuw. En nou, hij wil het nou eens een keertje gewoon lekker gezellig naar luisteren. Paul de Leeuw, en waarheen en waarvoor? Ja, hallo Boppers, dit is dan een nieuwe cd gemaakt door Bob de Ruij en mijn vrouw. Ja, de naam is me niet bekend. Annie de Ruij, Annie. Ja, Annie, dat vind ik wel gek. Ik ben natuurlijk niet gek. Dit is een gezellige cd, Pump Pop de Valium, voor depressieve mensen en optimistisch geluid. We beginnen met Annie met een leuk begrafenisnummertje, Boppers, voor de suicidale onder ons. Waarheen, waarvoor? Ja, kom op. Ja, waarheen, waarvoor? Zo gek, ja. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Hou zo op. Waarvoor zijn wij hier bij? Je moet een beetje orgelen, Bob. Ja, orgelen. Orgelen. Moet je de kop zitten. Moet je wel orgelen? Ja, ik ga wel orgelen. Ik ga orgelen. Ja, nou, ga je dan veel fijner zingen? Ja, mag jij zingen? Dit is spook van opera. Moet je met hem aan, dan ga ik zingen. Ja, had ik je nou wel zingen, wij. Wel zingen, denk aan niks, zingen. Die gaat niet meer steen gillen. Ja, kom op. wat doet er mee weer? Wat doet het bij je rustig? Als ik het geld op dit hoort, ik ga weg. Blijven. Nee, dan gaan we worden gewoon blijven. Als je Mieke het geld opkomt, dan kom je aan mij. Nou. Mieke is echt een hartstikke, dat is een fijne geluid. Nou. Zingen! Ik weet niet wat ik moet doen, want ik denk... Zing van mij, spook! Zing! Ja, waarvoor ben jij op aard, zwijn? Nou, waarvoor ben ik eigenlijk hier op aard? Zeg, pomp op de valie met zo'n monster. Ik vond het leuk hoor. Ja, dat is heel leuk. Ik doe wat minder agressief, als je wil. Minder agressief? Zal ik eens hier met die helm? Je moet hier met die helm. Ze rekken weer stief over je. Oh, je vond hem net een krakenboffer thuis. Ja, ja, dat was onze Paul de Leeuw. Ja, ga koffie trekken naar je bek. Pop is weg en door met de... We gaan door met de carnavals nummer 10. 10 keer 10. Nou zeg, dat ging me even te keer daar. Dat was Paul de Leeuw met Waarheen, Waarvoor. Die was aangevraagd door onze DJ Desmond. En dat voor Bianca natuurlijk. En ja, voor we naar de reclame gaan, gaan we toch even naar het jaar 1994. We gaan de Two Brothers on the First Floor draaien. En het liefst... Ja, dat waren Two Brothers on the First Floor met Dreams. We gaan weer even lekker naar de reclame en dan kom ik zo weer bij u terug voor het derde en laatste uurtje van Nostalgie met Orrie. Hostrim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320

dat was Edwin, de klapper van de week natuurlijk met Leef je leven. Ik ga het laatste verzoekje draaien van onze DJ Bianca. Want zij gaat haar een beetje opzoeken. Ze blijft nog wel even lekker gezellig luisteren. Maar ze gaat alvast in haar bedje liggen. Ik zeg in ieder geval bedankt voor de bezoekjes. En bedankt voor het luisteren, Bianca. En je vroeg er eentje aan uit het jaar 1994. Nou ja, en wat past er dan beter bij als titel als wet met Goodnight Girl. You hear me so. See how I try. You feel me, so heal me and tear me apart. And I won't tell it so. I won't tell it all. And do they have to know? Ja, dat was wet met Goodnight Girl. En ik zeg vanaf deze plaats ook welterusten Bianca. En hou je haaks, we spreken elkaar weer. Het jaar 1994, daar hebben we er nog eentje van staan. Van Tony Braxton en Brad Again. If I never hear I love you now and then, will I never make up to you once again? Please understand if love is about the way things used to be. And I can't stop thinking about the love that you made for me. And I can't get you out of my head. How in the world would I begin to let you walk right out my life and blow my heart away? And I can't stop caring about the apple of my eye. And I can't stop doing without, without the center of my life. And I can't get you out of my head. And I know I can't reach it, that I won't die if you decide you won't see me again. I never hear you in my arms again. If I never feel your tender kiss again, yeah. If I never hear I love you now and then, will I never make love to you once again? Please understand, if love is, then I promise you, I promise you. And I can't stop thinking about the way my life would be. No, I can't stop thinking about how could you love me then leave. And I can't get you out of my mind. God knows how hard I try. And if you walk right out my life, God knows that you're to die. And I can't stop doing without love. Braxton, Breathe Again uit 1994. We gaan het jaar 1994 verlaten. We gaan even Litsie Hille draaien met Chakadiki Boom Boom. Mooie Amsterdam, liep ik in gedachten toen ik jou tegenkwam. Je vroeg me wat te drinken, heel spontaan zei ik oké. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. Hier een super fijn café. Alle mensen dansen. saxofoon. Het is een accordeon. Melodieën zingen liedjes uit die goeie oude tijd. Oude Karel is zo'n chantje en met de beste jonge meid. Met Litsie Hille en Tjakkidiki en Boom Boom hebben we het jaar 1994 afgesloten natuurlijk. We gaan naar 1995, naar Ace of Base en Lucky Love. Of a base met a Lucky Love. We gaan door met 1995. Elton John en Can You Feel the Love Tonight? John met Can You Feel the Love Tonight uit 1995. We gaan het jaar 1995 afsluiten met de Simple Minds en She's a River. She's a river and she's turned on me. Sun. She is the last chance guarantee. Not a myriad of pulses, sweet miracles and roses. She is a river and she's tangled in her pronoody. And I go blind. Artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Het is heel goed. Heel goed. Het is allereerst rij en rij. Ladies and gentlemen, here we go. Welkom. Ja, dat was net uit 1995 het laatste nummertje van de Simply Minds met She's a River. We gaan naar het jaar 1996, maar alvorens we daar belanden, ga ik toch nog eventjes eerst even Francie Bauer draaien. Want die was in Parijs. Zit vol en alles is een schuld. Je laat de boel en reven samen uit. Ons leven had behoefte aan wat geur. We hebben wat tijd voor elkaar. Dan komt echt alles weer voor elkaar. Geloof me maar, dit is ons verhaal. Heb ik mijn hart verloren, de verliefdheid was geboren in Parijs. Op die reis liepen we samen op de Champs-Élysées. samen op de Champs-Élysées, genoten in een klein Frans café. In Parijs heb ik haar trouw gezworen, was verliefd als nooit tevoren in Parijs. Het paradijs vonden wij in Parijs. Samen op de Champs-Élysées, genoten in een klein Frans café. In Parijs heb ik haar trouw gezworen, was verliefd als nooit tevoren. In Parijs, het paradijs, vonden wij in Parijs. Na Parijs kan mij dit jaar weer Ja, dat was Francie Bauer en in Parijs. Nou, en als je eenmaal in Parijs zit, dan zit je ook zo in Spanje. Dus we gaan naar 1996. We gaan naar Los del Rio met Macarena. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you could, I'd take you home with me. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es palmar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo palmar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. I am not trying to seduce you. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Come me find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ja, 1996, Los del Rio met Macarena. Ook uit 1996, de Backstreet Boys met I'll Never Break Your Heart. Love that you never love a boy. Ja, 1996, de Backstreet Boys, I Never Break Your Heart. En sorry voor de inferieure kwaliteit. Ik had hem niet, dus ik had hem even snel binnengehaald. Maar volgende keer dan is de kwaliteit natuurlijk beter. Ook uit 1996, ja, Gigi D'Agostino met Sweetly. Maar voor ik die ga draaien, zeg ik mensen, ik ga zo de verzoekbox sluiten. Ik heb nog een paar nummertjes en ik hou het ook tot 1996, want de rest dat lukt me toch allemaal niet meer. Ik ga alleen zometeen nog even een beetje gezellige muziek erachteraan draaien. Ik ga afsluiten 1996 met Gigi D'Agostino en Sweetly. Het was het jaar 1996 en ja, we komen niet zo ver meer. Want ik had graag door willen gaan tot 2000. Maar ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, hè. En de tijd van gaan is bijna gekomen. Maar we gaan het nog even lekker gezellig maken. We gaan even de stoompjes draaien met de achtbaan. Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit. Dat waren de stoopjes met de achtbaan. Ja, en als je toch in die Efteling bent, ja, dan kan je net zo goed een feestje gaan maken. Helemaal Hollands. En waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Het is 4 uur, ik leg mijn spullen neer. Want het is weekend en daar gaat hij weer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Waar is dat feestje? Hey. Ah. Ik hoor muziek op de hoek van de straat. En ik denk dat ik daar naar binnen ga. Oh, oh, oh, oh, oh. Hier is dat feestje. Feestje. veel, maar aan de andere kant kan je nooit weten waar je morgen belandt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, waar is dat feestje? Hey! Voordat je weer naar huis wil gaan, hoor je gekletter, stroomt het bier uit de kraan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Ja, dat was helemaal Hollands. En waar is dat feestje? Nou, als dat feestje er is, dan gooien we er nog even eentje achteraan. Hè? Van Jetty Paletti en de bier- en wijn-medley. Lieve mensen, ik zie dat het klokje alweer heel hard aan het tikken is. Ik ga in die tussentijd van u afscheid nemen. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft naar Radio Puur Hollands. En heeft u dat, gaat u dat dan vooral verder vertellen naar familie, vrienden, kennissen, even iedereen die u tegenkomt of kent. En heeft u nog niet gestemd, dan kunt u natuurlijk naar onze website gaan. En u ziet dan, als u de website opent, een tekst staan. En daar ziet u ook staan, hier klikken. Als u daarop klikt, dan kunt u gaan stemmen voor ons. We zijn op twee plekken genomineerd. Dat is voor de Publieksprijs en voor de Salto Award. De Salto Award, daar beslist de vakjury over. En u beslist over de Publieksprijs. Dus, ik zou zeggen, ga u lekker stemmen. Ja, morgenavond dan kunnen we luisteren naar onze Belgische buurtjes met een zotte uurtjes. Maar ja, niet getreurd hoor, want als ik zometeen stop, dan komt die geweldige non-stop weer tevoorschijn die onze Marco in elkaar gezet heeft. Dus u hoeft niet af te sluiten hoor, u mag gerust blijven luisteren. Ik ben er weer volgende week woensdag. Maar ja, het kan me niet snel genoeg duren. Ik vond het gezellig. En heeft u dat ook gedaan? Vooral verder vertellen. Vanaf deze kant zeg ik, lieve mensen, bedankt voor de verzoekjes. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Woensdag maar weer. Thank you. ja, ik ben er nog even terug hoor. Ja, zeker weten, want vrijdagavond, hè, ja, daar zijn zij er weer. Onze Marco en Laura, dan gaat het weekend weer tegemoet. En dan zaterdagmorgen onze DJ Desmond van 10 tot 12. En zondagavond, ja, dan zijn zij er ook weer, onze Marco en Laura. En maandag, ja, dan hebben we in de studio Gigi Bauer. Ik zou zeggen, lieve mensen, ik ga afscheid nemen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Zij die een bedje gaan opzoeken, zeg ik welterusten en morgen gezond weer op. Want zoals ik al vaker hoor, en dat hoor ik ook bij onze collega van de Radio Noordzee, we kunnen elkaar niet missen. Bye bye, zwaai zwaai.